ısınma havalanında, yani hangi havan olsun tabi olsun, Türkiye'nin gittiği yerine yöreye göre, havalanında ne yapar? İhrama girer muhteremler. Halep'in ihram şart. Şart, farz yani, şart ama şarta giriyor. Onun için İran'da önce girmesi caiz mi? Katlan önce girmesi gerekiyor böyle. Mareke'de, Şafi'de rükündür İran. Mikat'e girme gerekiyor Şafi'de. Hareket'e ise şart olduğu için ihram önce giyilebiliyor. Hatta biz elinde ise giyebilir. Muhtemelen böyle böyle. Tamam tabii göze batır olmadı burada da en uygunu havalimanı böyle. Orada mümkün tabii yine bir temizliğine bakar. İyice altına falan kesecek bir sene varsa duşlar orada tahminim vardır. Gitmedim havalimanı bilmiyorum. Duşlara varsa muhtemelenler bir gusül olur böyle böyle. En sağ böyle böyle. Hatta kadın orada adette olsa bile gusül alır yine muhtemelen böyle. Bu ihramın sünneti bu. Yani namaz kılamaz onunla. Tavaf edemez. Ama kadın onda adette olursa o bile gusül alır. Yıkanır o şekilde böyle. Sonra ihram namazı var. İki rekat. İhram namazı. Eğer kiraat vakti değilse, mesela akşam üzere mesela öyle icap etti, uşa kalkacak. Ama tabi namaz kılınmaz, kiraat vakti kılınmaz Hanefi'de. Ne yapar? Kusur abdestini alır böyle, oturur. Ama kiraat vakti değilse ne yapar? İki rekat ihram namazı niyetiyle namaz kılınır böyle. İlk rekatta Kafirun Suresi, Fatiha'nın olsun ikinci, İhlas'ı okumak da sünnettir böyle böyle. Peygamber böyle okuyor muhtemelen böyle. Kafirun ve İhlas Suresi böyle. Yani bunlar birbirinin tamamlığı bunlara böyle. Kafirun Suresi'nde bütün şirki nefedi insan böyle. Ey kafirler, ben senin için tapılmam diye böyle. İhlas Allah birdir. Yani ona geliyor böylece. Tamamlığı bunlara böylece. İhlas Suresi'ni okur. İkinci rekatta selam verir. Niyetini yapar. Niyet. Niyet Allah için Celle Celaluhu ömrünü tavafını yapmaya. Allah'ım sen bu bana kolaylaştır, ömrünü kabul eyle. Niyetim Allah'ım ömre tavafını yapmaya. Ömre yapmaya niyetim derler. Allah'ım sen bunu bana kolaylaştır, bunu benden kabul eyle der. Sonra ne yapar muhteremler? Telbiye getirir. Telbiye. Ömrünün, haccın ruhu telbiye muhtemelen. O anda en eftal ibadet onların için telbiye getirmek. Telbiye muhtemelen. Bize getirelim inşallah. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şirike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şirike leke. Bunu getirdim mi oldu muhrim derim ona derim. Muhrim. Yani kadın bir şey giyilmez, fazla bir şey yapmaz. O da oluyor muhrime deniyor. İhram oluyor böyle. Ne oluyor? Yasaklar başlıyor derimler. Yasaklar başlıyor böyle. Bir de mümkünse yıkanınca koku sürmesi sünnettir o derim böyle. Bedenine ama. İhram bedeni değil ama. Onlar değil böylece. Biliyorsun ihram biliyorsun iki büyük havlu o derim. İki büyük havlu, biri altına girer, izah denir buna, buna bu sarılır. Onun bir usulü var böyle, çünkü düz sarsa yürüyemez insanın, adım atamaz böylece. Onun bir usulü var tabi, bilen bir onlar böyle. Bir de üzerine atıyor böyle, atılıyor. Bazıları mikat ihram deyince açıyor sağ omuzunu. Bu omuz orada muhtemelen böyle. Yanıyor zavallı omuzları, sıcak tabi orası böyle, yanıyor artık. Ne bileyim, acıyorum, bacıyorum, berefsiyonlar hasta zamanda böyle. Onu kapar böyle, kapar. O tavafa girince olacak o, o zaman olacak o. İhramdayken tabii koku sürülmez muhtemelen böyle. Tırnak kesilmez. İşte çok yasaklar var bunların böyle. Biri de ayet-i kemelan buyuruyor. فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِنَا فِلَاچ. Üç şey bilhassa böyle. Fela refese kadınla ilişki olmayacak muhtemelen kadınla böyle. Yani eşliğine gidenler, ömreye, hacı olsun giden olsun böyle, yerler oturur, oturabilir. Fakat birbirine dokunmamaları lazım fazla muhtemelen böyle böyle. Yani cinsellikten koruma gerekiyor. Nedir kefen? İhram kefen aynı muhtemelen böyle. Fark etmiyor böyle böyle. Aynı böyle. İhram kefen böyle. Ki şu anda öldü, dünyadan öldü böyle. Nefsi öldü yani kesin. Olması gerekiyor. Hatta kadının yanında o tür şey konuşulmaz böyle muhtemelen böyle. Çok bunu sakınmak gerekiyor. Vela hüsuka hısta günah anlamına geliyor böyle. Günahtan sakınma. Her zaman sakınma, günahtan sakınma gerekiyor. Ama ihram girdikten sonra daha sakınma gerekiyor muhtemelen böyle. Artık gözünü, dilini, kalbini, gönlünü böyle aman kim incitmeyip bir şey kırmayayım derken ne yazık ki aksi oluyor da muhtemelen böyle. Yani öyle kadınlar var ki hacı giden kadınlar var. Bunu yap, o da yapıyor böyle. Kadın bakıyorsun, erkek arasında dalıyor böyle. Otur kötü. Buraya ziyareti geldim buraya muhtemelen der. Bak böyle mi? Vela küsluğa muhtemelen der. Orada sakınma gerekiyor muhtemelen böyle. Yani kadınlar da böyle, erken de. Vela cidale fil aç. Bir de cidal, tartışma. Yani ağız kavgası, tartışmalar, bunlar yasak muhtemelen böyle böyle. Yani haklı olsun insan böyle, pek karışır, pek ihramlıymıştın da. Peki yapar mı? Aşağılma gerekiyor böyle. Yani kızma yok orada, sinim yok orada böyle. Yavaşlama gerekiyor orada böyle. Tabii erkek başı örtemez muhteremler. Başı örtemez böylece. Dikişi bir şey giyemez, üzerine giyemez. Üzerine giyemez bunları. Telbiye Hanefi'de hemen niyetten sonra yapılır. Telbiye Hanefi'de. Yani iki rekat namazını kıldı. Niyetini yaptı. Telbiye başladı. Hemen oturdu yerde. Getirdi böyle. Bu Hazreti İbn Abbas'ın rivayeti bu, hadis-i şerif böyle. Şafii'de Hazreti İbn Ömer'in rivayet alınıyor, deveye binince ben yaptığını söylüyor böyle. Üçüncüsü de Hazreti Cabir'in, Hazreti Malik bunu alıyor, sahih olarak alıyor bunu böyle. Ona göre de yol çıktıktan sonra olmuş oluyor böyle. Yani üç sahabeden, üç büyük sahabe bunlar sahabeden, üç ayrı rivayet. Birinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hacca giderken, hacca giderken ömrü yerinde, mikat yerinde, Medine'de birine göre, İbn Abbas'a göre oturuyor, namazını kıldı. Niye? Telbiye getirir, telbiye getirir burada böyle böyle. İbn Ömer'e göre deve binince getirir muhtemelde. Öbürüne daha dışarıda. Neden böyle? Tabi araştırıyorlar bunların müşehitler muhtemelenler. 40 bin kişi vardı onda orada. Mikat yerinde, o dar yerde 40 bin kişi. 40 bin kişi tabii kimi hem peygamberin yanında, yakınında. Az bunlar böyle. Hazreti İmam Hazretleri peygamberin amca oğlu olmuş öyle. Gençti o zaman, delikanlı böyle. O yakınmış, peygamber orada görmüş böyle şey. Hazreti Ömer'in oğlu İbn Ömer uzak. O devince görüyor peygamberi böyle. Öyle zannediyor bu şekilde. Erkekler sesli getirir. Yolda devam eder böyle. Yolda giderken böyle. Yolda böyle. Yokuş çıkarken, inerek artık namazdan sonra arada bir getirir erkekler bunu. Telbiye böyle. En eftal ibadet hac ömrü yolunda telbiye. Erkekler sesli. Kadınlar sessiz getirir muhtemelen böyle. Şimdi ömrünün bir sevabı bakalım. El ömreti il ömreti. Kefaretil ma benyuma ile zünevi bil hatayya. İki ömür arasındaki günahlar affoluyor. İki günah, ikisi birbirine affediyor muhtemelen ben. Sen bir insan ömrü yaptı. Diğer ömreye kadar ne günah işlemişse, hata günah işlemişse tabii küçük günahlar bunlar. Bir de girmiyor bunlara böyle. Buna bağışma sebep oluyor bunlara böyle. Bir de ömrünün adı Hacı Asgar'dır. Hacı Asgar, küçük haç demektir böyle. Üç ömre bir haç yere geçiyor. Nafile ama. Farzı geri geçmiyor. Yani üç ömre bir haç yere geçiyor. Ama tabi farzlar ne geçiyor bunlara böylece? Tabi elhamdülü kafire çıktı yola şimdi böyle. Tabi Medine'den giden mikat yeri vardı Medine'nin. 7-8 ömre aşağı yukarı Medine'ye böyle. Orada ihrama girerler orada.

manen yazdırdı. Hacı taşına verdi muhtemelen böyle. Ona böyle. İşinden böylece. Şimdi kim Hacı Esved'i ziyaret ederse, gerek istilam karşıdan böyle, gerek yanına sokulur, elini dokundurur, işte başına sokar, öpebilir bu şekilde, öperse, onlar da kayda geçiyor. Kayıt altı onlar böyle. Yani bir kamera, manevi bir kamera alıyor bunları. İşte mahşer yerinde herkese orada kendini görecek gidinler muhteremler. Ama bir hakkın var böyle. Kim onu hakkıyla ziyaret etmişse, hakkıyla böyle. Oraya layık olmuşsa, onu saymazsa, bilmişse, değerini bilmişse, gerçek böyle. Yani cennetten bir taş muhterem böyle. Kabe'ye gelince, innele Kabe'te tuşeru kel arusul mezhufetiye. Kabe'de gelecek mahşere muhterem bak, o da gerçek böyle. Gelin arabası deyin buna. Mezhufi aslında şimdi Arabistan'da esten şahap olanmış gelin elindeyken yakınsa yürüp gidiyor. Yanında birkaç yakını yürüp gidiyor muhtemelen. Uzaksa dev üzerine gidiyor gelin böyle. Ama nasıl gidiyor böyle? Ona bir muhafet diyor böyle. Küçük bir kulübü yapılıyor. Bu çok süslenmiş böyle. Süslü püslü böyle yapıyor böyle. Peygamber de öyle buyuruyor böyle. Gelinin mahfili gibi böyle böyle. Kabe gelecek böyle mahşere. Çok süslü nur şen gelecek oraya. Vekülüm ben hacca yetalıkı bir sarıya. Kimler dünyada gitmiş oraya? Ömrüye gitmişler böyle. Yapacakların astarına. Tabii varken astarım böyle. Yapacaklar yakınlığı yapıldı böyle. Yes'avne havla etrafı toplanacak. Tabi bu daha büyüyecek, çok büyüyecek muhtemelen böyle. Astarı üzerine olacak böyle. Yapışacak onu ziyaret edinler. Hatta tehlü cennete. O da cennete girecek. Fethülüne me'aha. İnsan da ona beraber gidecekler. Zaten cennetten çıktı. Yine cennete gidecek muhtemelen böyle. Ve kim diyor ona tavaf etmişse, öpmüşse, el dokunmuşsa, bundan önce onunla beraber hakkıyla gidecek onunla beraber. Şefaat olacak onlar da böyle. Şimdi Mekke'ye gelince, ne yapmak lazım muhtemelen Mekke'ye gelince? Önce Mekke mükerremenin kıymeti bilmek uşak muhtemelen böyle. Yani sıradan bir şehir değil muhtemelenler. Orada tam ortasında meşidin Kabe muazzama var muhtemelen bina böyle böyle. Aslında o binanın taşları değil de girip kıymet muhtemelen aslında. Yeri kıymet muhtemelen böyle. Mesela diyor ki ulemalar Kabe muazzama oradan kaldırılırsa, başı götürülürse olur mu Kabe? Olmaz muhtemelen böyle böyle. Onun yeri muhtemelen böyle. Hatta bazı konuda Kabe yıkılsa bile yine orada namaz kılınıyor böyle. Yıkıldı mesela. Hacı zalim. Allah'ın Zübeyir zamanında taş attı Übekoy zamanında mancıklarla yıkıldı bir, yandı böyle. Yağlı bir attı böyle. Yandı, yıkıldı, dağıldı. Ama yine sahabeler, tabiinler ona dönüp tuhaf etti, namaz kıldı yine böyle. Yerinde yani böyle, yerinde böyle. Mekke'de gidildi. Tabii önce otele götürürler hacıları muhteremler böyle. Bir yerleştir. Bağının eşyasını koyar böyle. Abdestini tazeler oradan. Abdestler. Yavaş yaşında Beytullah'a Kabe Muazzama'ya gelmeye başlar. Böyle. Çok tevazu lazım böyle. Düşünmek gerekiyor ki Peygamberimizin doğduğu, yaşadığı memleket. 53 sene kalıyor. 53 sene muhtemelen. 40 sene önce Peygamber önce 13 sene peygamber döneminde böyle. Yani Mekke mükerremenin her kara şoplarında, her sokağında peygamber gizli var. Bu böyle böyle. 53 yıl. Yarım asırdan fazla oluyor. Peygamber orada yaşadı. Yaşadı böyle. Tabi peygamber her tarafı gezdiği için böyle zamanında, her şeyinde böyle. İnsan düşünmeli ki orada böyle yere bakarken peygamber buraya basmıştır buraya böyle. Peygamber burada gezmiştir diye ve kutsal şehir olarak böyle tevazu ile ve telbiye getirerek böyle. Getirerek gelir. Esen tabi yeterli yokmuş böyle kapalı yerler. Şimdi kapalı tabi etrafı meşri kapalı. Kapıdan girince Beytullah'ı Kabe'yi gördüğü anda telbiye keser. Tekbir getirir. Allahu Ekber. Getirir. La illallah, bahtiyel aşekele. Savaşa getiriyor bunlara böyle. Kabe bakar kapıda. Durur ama böyle. Durur. El açar. Dua eder böyle. O andaki dualar çok makbul işlemdir hem böyle. İlk Kabe'yi gördüğü anda telbiye getirir gelir. Getirir böyle. Kabe muazzamı gördüğü anda dikir durur. Kabe'ye bakar. Evvel tekbir getirir. El Allahu Ekber. Kelime-i tekbir, sahabe-i şerife getirir. Ondan sonra dua eder muhterem der. Artık herkes tabii kendine göre dua eder böyle. Gerçi kafile başkan dua eder ama herkesin duası da farklı olabilir böyle. Evinde hastası vardır, şusu vardır, busu vardır, derdi vardır, şekeri, tansiyonu vardır, kalbi vardır. Bir derdi vardır. Kişi dua eder bunları böyle. Ne varsa duası da böylece dua eder bunları. Olmazsa ne yapar muhteremler? Sonumuzu aşağı işte ihramı böyle, erkekler. İhram havlu büyük alır böyle. Sonunu alttan alır böyle, alttan alır. Sonunu satar böyle. Orada girişte böyle. Açar, gelir. Nereye gelir? Hacı Esved köşesine. Oradan başlıyorlar. Yani Kabe'nin de en büyük kutsal yeri orası. Hacı Esved. Diğer taşlar dünya taşı onlar böyle. O cennet taşı böyle böyle. O farkı var. Çok bir farkı var. Bir farkı var. Oraya gelir. Hazreti Esved'in tam böyle karşısına duruşla muhtemelen böyle tavaf yarım oluyor böyle. Yarısı yerde kalmış diye böyle. Hafif sol alta kendisine böyle. Orada yerde işaret var böyle. Siyah memel vardır böyle. Direkt gelir böyle. Hafif bir sol alta kendisine böyle ki tavaf başlarken bedenin tamamı geçsin oradan böyle. Oraya geçsin. Onun karşısına gelir. Elini kaldırır, şimdi Allahu Ekber der. Ondan sonra bazı dualar var ama akıllı kalmazsa onlar, onlara geçiyor muhtemelen böylece. Yani tekbir, elini kaldırır, iki elini kaldırır böylece. Bu iki elin avucu Hazreti görmesi gazdan. Böyle. Önündeki uzun boyun insanı varsa ne yapar? İşte ayağını parmak ucuna basar, hani kaldırır muhtemelen böyle. İki el avucunu böyle. Beyt-i Kâbe, Hacer-i Esved'e. İki şey bir şey yapar böyle. Yapar. Yunus Sûre bunlar muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Aleyhisselatları Hacı Veda Peygamberimiz böyle dev üstünde Peygamberimiz tavaf ediyor. Dev üzerinde Peygamber muhtemelen. Neden? Herkes görürse Peygamber muhtemelen böyle. Nasıl yaptığını böyle. Dev üzerinde. Peygamber elinde bir asa vardı. Değnek vardı muhtemelen. Ben geçerken Peygamber o DNA'ya Hazreti dokundurur, onu öperdim tabii. Bizi sıradan böyle. Tabii mümkünse yavaş yavaş sokulmak lazım böyle. Birden bir değil muhtemelen böyle. Hemen orada sağdan tavafa başlar. Böyle yavaş yavaş sola sola kaya böyle yaklaşabilirse yaklaşır Hazreti yaklaşır böyle. Böyle hiç onun elini sokabilirse, elini öpebilirse muhtemelen böyle. Orada mikrop olmaz mı? Onu da var muhtemelen böyle. Diyelim ki 100 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi öpmüştü, onu böyle dua dokunmuşlar ya, onda mikrop yok olur muhtemelen. Cennette olmaz mikrop muhtemelen. O cennet orası muhtemelen böyle. Orası cennet muhtemelen böyle. Orası böyle. Ve olmaz mikrop onlar böylece. Baş sokabilir. Niyet eder önce böyle işte. İhramını erkek attı sağımız altından, sağımızı açık kaldı böylece. Niyet eder, niyetim ve Rabbi ömür tavafını yapmaya der. Niyet şart bu muhtemelen böyle. Çünkü tavaf farz olduğu için niyetsiz olmaz bu tavaf böylece. Niyet eder, ömür tavafını yapmaya. Ondan sonra sağa doğru böyle. Hemen sağa dönün zaten yakında Kabe'nin kapısı vardır. Kapıya doğru böyle. Bir de kapı ile Hazreti arası, köşe arası böyle adı Mültezem. Mültezem. Onda ayrı özelliği var. O doğada da kabul ortam oturan ben. Böyle. Yani insan yanlışabilirse, yani birden girmemek lazım böyle.

Kabe'ye saygıları var ama ona karşı. Toplamında Mekke'deki 4 kabile var, meşhur bir toplandılar. Büyükleri karar verdiler, bunu tamir edemeleri, tamire. Baklar tamir olmuyor ama tamiri kaldırmıyor artık. Yani temelde yapması gerekiyor bunun. Bunu yıkıp yeni yapmaya karar verdiler böyle. 4 kabileye her kabile bir duvar. 4 duvar tabi böyle. Verecek bu şekilde. Şimdi say gelir yıkmaya. Geldiler şimdi Allah'a kazma birlikleri. Herkes bir duvar yıkacak. Ama korkuyorlar muhteremler. Neye korkuyorlar? Geliyor bir ordusu Kabe'yi yıkmaya. Helak oluyor orada. Onların hafızan onların böyle bunu biliyorlar bu durumu. Korkuyorlar muhteremler. Herkes bakıyor. Ya sen başla, sen başla, sen başla. O böyle geçti muhteremler. Bir şey olmadı böyle. Ersin yine geldiler. Yine yıkamadılar. Derler ki bu sefer biri orada yaşlı. Velid bin Mugire diye böyle. Yaşlı biri vardı. Ebu Cehil'in dayısı oluyor bu kefrenin de. O da meşhur tabi o zaman böyle. Dedi ki ya Velid dediler böyle. Sen işin yaşlısın. Evvela sen bunu bu kazmayı. Eğer sana bir şey olmasa o sefer biz de vuralım bakalım. Sen nasıl yaşlısın bu şekilde. Yaşamışsın. O da bu sefer utandı yapamam diye. Aldı kazmayı titriyor eller muhtemelen böyle. Gitti bu şekilde. İçerideyken bir kazma vurdu, durdu böyle. Herkes bakıyor böyle, bir şey olmadı böyle. Bir kazma vurdu, hadi size bakayım. Dedim ki, bu gece beklerim bak bu geceye. Eğer sana bu gece bir şey olmasa, yarın bir yaparsan tam sana böyle. Tabii bir şey olmadığına böyle. Sonra sabah geldiler, 4 ay yıkıldı muhtemelen. Yalnız o zaman çok fakirlik olduğu için iki köşe, Halis'te Rüklü Yamani ikisi aynı temel ilgili yapılıyor bunlar böyle. Uzmanın daha fazla olduğu için yetmedi bunların şeyleri. Market masrafları kısalttılar bunlar da böyle. İki böyle kısalttılar. Ne yaptılar bu sefer? Kâbe belli olsun böyle direkten böyle. Yarın bir daire böyle. Çıkı yaptılar böyle. Yaptılar. Altı olun altı. Orası geliyor böyle. Onun için iki köşesi İbrahim Aleyhisselam temel üzerine derler. Hatta onlar Kabe'yi duvarı yıkınca ve temeli karıştırmışlar. Temelini karıştırmışlar böyle. Yeşil taş, yekpare. Yekpare yeşil taş. Yekpare muhtemelen. Kalın gayet bu şey böyle. Bir oynata bakıyorlar. Mekke sallandı muhtemelen. Defol böyle. Bu korku bıraktan böyle. Onu yaptılar bu şekilde böylece. Şimdi bunun için iki rükün istirham olmuyor. Selamlar mı bu şekilde böylece? Hazretleri geldi mesela bir şav doyup, şav dönmeye, dönmeye böyle, iki gün şav böyle. Herkes ismi okur muhtemelen orada böyle. Okur böylece. Yani elden geldiği kadar orada tefekkür de lazım. Bu bir Allah'ın beyti, Kâbe Beytullah. Cennetten bir taş var onunla böyle içerisinde, üzerinde böyle. Cennetten taş üstüne var böylece. İki peygamber ilk onu yaptı önce bir. İbrahim İsmail Aleyhisselam. Sonra peygamber tavaf etti onu bu şekilde. O kadar sahabeler tavaf ettiler. Düşme gerekiyor bunlara böyle. Bir önüne bakarak böyle tavaf eder böyle. Bilir okur böyle. Okuyabilir, ezme bilenler mesela. Kelime-i Tevhid getirir. Sümalaya bir hamd deyip bunları okuyabilir. Sahabe şeye getirebilir böyle. Boş durmasın insan. Ne olursa okusun bunlara böyle. Okusun bunlara böyle. Okur bu şekilde. Yedi sefer dolaştı mı, Hacı Esvet'e bitiyor orada böyle. Bir tavaf oldu muhtemelen böyle. Bir tavaf oldu böyle. Yedi şey bir tavaf oldu böyle. Araya mola verildi. Ne gibi mola verildi? Ezan okudu, namaz kılacak, farz zaman kılacak böyle. Olduğu yerde durur, farz zamanı kılar, kalkar, kaldığına devam eder. Yeniden başlamaz. Kaldığına devam eder böyle. Bunu tamamlar. Şimdi ne yapacak? Tavaf bitti. İki rekat tavaf namazı başlıyor yani. İki tavaf namazı böyle. Mümkünse oradan makam İbrahim bir yer var. Kapı yakın bir yerde muhtemelen. Yani gidene birine var tabii böyle. Bir koruma işine işte böyle bir taş böyle. Makam İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın ayak bastığı yer var. O makam böyle. Bu taşın özelliği muhteremler İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Cebrail Aleyhisselam mühendis onda. O İbrahim'e tarif ediyor. Kutu o beri bildiriyor. İbrahim Aleyhisselam ustalık yapıyor. İsmail Aleyhisselam da çırak yandı. Amele. O taş taşı götürüyor böyle muhtemelen. Taş getiriyor. Yedi dağın taş aldı orada böyle. Ama taş kendi yuvarlanıyor muhtemelen. Taş yuvarlanıyor. Hangi taş güzelse yuvarlanıyor geliyor muhtemelen. Alıp getiriyor. İbrahim Aleyhisselam başladı ölmeye. Bir insan boyu artık oldu. Böyle yaklaşıyor insan boyu yaklaşıyor. Artık gidişmiyor boyu. Koyamıyor. Dik oğlun İsmail de bana güzel bir düzgün taş getir de. İskele gibi. O da taht yok orada Mekke'de. Ağaç yok orada muhtemelen böyle. Taht yok orada böyle. Dik bana düzgün taş getir de. Üstüne basıp öyle bunu yapmayayım tamir edeyim. Gitti. İşte o İbrahim makamı denen o taşı. Getirdi muhteremler. Getirdi onu koydu. İbrahim üzerine çıktı. Yanına yattı ayaklarım. Üzerine çıktı. Taş ona yumuşadı. Sünger gibi oldu muhteremler. Ayak gizli var tamam böyle. İki ayak hafif battı böyle. Rabbim yumuşattı taşı muhteremler. Şimdi bir taş değil mi artık? İskedir baştan başına ama. Burada birkaç ördü. Ne yapacak? Öteye gitmesi lazım. Sağa gidecek o böyle. Taş gitti muhtemelen. Taş böyle. Otomatik olarak taş böyle. Ördükçe taş gidiyor muhtemelen böyle. Gidiyor. Bir sıra daha ördü. Gene alçak kaldı. Taş yükseldi muhtemelen böyle. Tıksınır böyle. Taş gene kadar taş yükseldi böyle. Devam etti bu şekilde. Yaptı orasını. İşte iki namazda İbrahim'in arkasında kılmak daha eftal muhtemelenler. Ama kimse zarar vermeden. Tabi her zamanda kalabalık olur, ay girmeme gerekiyor böyle, arkada olabilir. Onun hizasında bir yerde olmak daha makul. İlk kez tavaf namazı. Allah için tavaf namazı diye niyet eder. Mesela akşam üzeri tavaftan çıktı. Akşam üzeri tabi kiraat vakti. Namaz kılmaz onda. Ne yapar? Namaz kılmaz onda. Hanefi de. Akşam farzını kıldıktan sonra iki tavafını kılar, sonra sünnetini kılar muhtemelen böyle. Bu vacip oldu muhtemelen. Ama Şafii'de kıraattan yine kılar yine böyle. Kındır Şafii'de. Tavrımızı kıldı muhtemelen. Bu işi yaptı elhamdülillah. Yine ilk rekatta Fatiha'dan sonra kafirin ikinci İhlas Suresi geldi muhtemelen böyle. Peygamber bunu okudu muhtemelen peygamber. Bir peygamber. Kur'an'ı hepsinin başına okur. Okun böyle. Kafirin İhlas böyle. Okudu. Sonra geliyor. Zemzem içmek, zemzem. Zemzem suyu ortadan böyle. Ondan sonra böyle. Bu da sünnettir. Peygamberimiz tavaftan sonra zemzem içti. Hasta amcası o bakıyordu zemzem kuyusu, o görevli böyle. O getirdi, peygamberimize su verdi. Ayakta peygamber bakar, içti ayakta böyle. O anda zemzem içmek lazım ama çok içmek lazım muhtemelen böyle. Yani çok içmek lazım zemzem böyle. Yani işitanın dolsun bir ciğerleri, damarları dolsun böyle. Hatta peygamber buyuruyor, eğer bir insan zemzem falan içmezse nübük alameti, münafık alameti böyle böyle. Yani iman alameti muhtemelen zemzem suyunu sevmek, onu çok içmek muhtemelen. Çok içmek ki böyle bütün bu damardaki tıkanıp temizler muhtemelen böyle. Hastalık temizler muhtemelen. Yani damardaki şekeri atar, damardaki damar tıkanıp atar bunları, temizler, başlar hepsini temizler bunları böyle. Mide hepsini bunları temizler. Çok içmek lazım zemzem suyunu böyle. Ayakta oradan böyle. Zemzem suyu içti. Şimdi ne yapacak muhtemelenler? Yine gelecek Kabe'nin yanına. Ve çağıracak İsmail'in karşısına gelecek muhtemelenler. Yine Allah-u Ekber diye böyle hatta efendim bir atike kutu var böyle ya. Efendim bir atike yine. O adaki atın veya fakir olarak anlamına geliyor böyle. Derler. Ondan çıkar oradan gider Safa Tepesi'ne muhtemelenler. Safa Tepesi gider böyle. Oraya gider. Oraya gidince üzerine çıkar, üzerine. Altta olmaz böyle. Üzerine çıkar. Dönerek Kabe'ye doğru. Kabe'den döner oradan. Tebliğ getirir. Tehlil. Yani kelime-i tevhid. Uzun kelime-i okuyor böyle. Sarı bir şey okuyor böyle. Allah'ı tesbih eder. Biraz durur oradan muhtemelen. Hemen gitmez böyle. Dua eder böyle. O duanın kabul olduğu yer böyle. Sağ olun muhtemelen böyle. Ondan sonra da iner oradan, iner oradan böyle. Karşıda Merve Tepesi var muhtemelen. İki kardeş tepe. Safa el-Mehmet min şairillah. Allah'ın şiarında alameti yeriz onlara böyle muhtemelen. İki tepenin ne hikmetleri var muhtemelen. Hikmet donanlar muhtemelen böyle. Biz tabii göremiyoruz onlara böyle. Giderken normal yürür. İki yeşil direk var muhtemelen. Duvarın kenarında böyle. İşaret etmiş bu şekilde. Oraya gelince koşar erkek. Kanı koşmaz muhtemelen. Bazı kanı koşar böyle zavallı kan. Biraz çıkan bakıyoruz zavallı koşar şey böyle. Kanı yok muhtemelen. Kanı yürür muhtemelen böyle. Koyarsın erkek. Kimse böyle. Erkek de böyle. Neye oradan koşuluyor? Orası vadidir. Çukurdu mu orası muhtemelen. Böyle. Hazır Hacer validemiz orada koştu. Onun var tabii zaman doğal yapısı. Yapıyor bu böyle. Suyu bitti Hacı validemizin. Kurması bitti. Aç kaldı, suyu bitince sütü kesildi. İsmail Aleyhisselam daha süt emiyor. Kundakta İsmail Aleyhisselam böyle. Çocuk artık ağlayamıyor. Susuzluktan, açlıktan ağlayamıyor. Kimse yok Mekke'de. Mekke'de şey yok böyle. Bir anı oğul böyle. Kabe de yok onda o zaman. Yapmadan Kabe böyle. Bir ağaç vardı böyle orada. Onun altına geliyor böyle. Hayvanatı ve dayanma susuzluğa böyle. Yavrusuna bakıyor. Artık ses çıkmıyor. Aç, sus yok böyle. Çıldıracak kadın mutlaka böyle. Tek başına böyle. Çıldıracak böyle. Kalktaya bakındı. Demek ki davetli gezilmemiş mutlaka. Kalktı, baktı, bakındı, bakındı böylece. Sabah tepesi görünce onun üzerine çıktı. Çık üzerine etrafa bakınıyor. Acaba bir su, bir şey var mı? Su istiyor. Başka bir şey var. Nereden biliyor su olduğunu? Kuştan mutlaka böyle. Nerede bir su varsa orada kuşlar gelip gidiyormuş oradan böyle. Oradan bir şey böyle, böyle. Uzaktan böylece. Baktı, baktı, baktı, baktı. Gözün gördüğü kadar çöl yanıyor. Kum, çöl. Böyle. Kızacak o zaman böyle. Bir tek kuş, bir şey böyle böyle. Ümidi kesti oradan. Ne yapayım? Baktı karşıya bir tepe daha gördü. Merve'yi gördü. Orada gitmeye başladı böyle. Gidince vadi öper çukur mu var böyle. Yani boyundan da aşağı çıkın böyle böyle. Oraya girince insan göremedi. Korktu. Başta koşmamız onu böyle böyle. Korktu korktu böyle. Çıkınca yine yavaşladı bir şekilde böylece. Merve'ye gitti. Yine bakına bakına yine böyle. Yedi sefer koştu muhtemelen böyle. Yedi sefer koştu. Ama o koşuyor bir için orada koşmuyor muhtemelen de. Peygamber koşuyor bir koşuyor böyle. Allah emri oluşmuyor böyle. Böyle. Yoluna bağladıysa bunlara. Merve böyle. Yedi sefer orada saydır muhtemelen. Yani dönüşü aynı şekilde gene, aynı gene vadi. Erkek orada koşar muhtemelenler. Yine Merve'ye gidince Merve'ye çıkar üzerine. Zaten çok tepeler kısa şimdi muhtemelenler. Mesela 60 yılında bayağı yüksek donar böyle. Arası donunca yollar, asfaltlar çok küçük, kısa kaldı onlara böyle. Orada yine çıkar. Yine orada Kabe'ye doğru döner, kıbleye döner. Duası yapar böyle. Sabah Merve'ye gitti bir. Merve'den geldi iki. Olmuş böyle. Sağda bak yedi Merve'de biter. Yedi sefer dolaşıyor bunlarla böylece. İhramlı dağına. O şekilde. O da bitişinde kaldı. Tıraş olma. Bu da vacip muhtemelen. Tıraş olma bu şekilde böyle. Tıraş olur. İnsan kendini tıraş edebilir, edebilirse böyle. Biraz da kadınlar mesela böyle. Sadece keser böyle böyle. Bir arpa boyu kadar, bir karınca boyu kadar, ya yani bir eklem var ya, iki kişi arası böyle, bu kadar böyle, kestim, ucu tamam, kalın makasdakini keser muhtemelen böyle. Ama bir kadın kendisini kesmeden başta kesemez. O zaman kurban cezası girer, ceza girer muhtemelen böyle. Önce kendisini keser, ek tıraş olur, ömrü bitti muhtemelen böyle. Ömrü bu kadar. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, men tabil beyti usbu'an. Bir kimse buyuruyor Peygamberimiz, Beyt-i Şerif'e yedi sefer dolaşsa, yani yedi şart bir tavaf yapsa, mesela hareketeyni, hareket namaz kılsa, böyle bir ecri, ki rekabet diyelim. Bir köle azalı kadar buna sevap alıyor maddelerini. Yani ne yapıyorlar böyle? İşte kadar tavaf eder böyle. Her tavaf yedi tamamlar, her şart yedi tamamlar, hepsine namaz kılması gerekiyor muhtemelen. İki namaz kılması gerekiyor böyle. Namazını kılar. Bir ağzına kadar bana sevabı var bu şekilde. Şimdi gelelim, boş zaman ne yapacak için Mekke'de şimdi? Mekke'de ne yapacak boş zamanında? Salat-ı Filmeş yıl harami, miyeti elfi salatiyim. Şimdi bakın, Mekke'deki sevap muhteremler. O kadar bol bol bol. Mevlam veriyor şu muhteremler. Salat-ı Filmeş yıl haramdaki, Kabe'deki kılınan bir namaz. Miyeti elfi salatiyim, 100.000 rekat haber. Bir rekat maksimum böyle. Yani burada kılınan bir rekat, oradaki sahabı 100.000 katı kaldı. 100.000. İki rekat kıldı, 200.000 rekat kılmış o böyle. Böyle. Yani, 10 rekat kıldı, 1.000.000 sevap namaz böyle. 1.000.000 namazı bedel mutlaka böyle. Sevap olarak ama böyle. Başka böyle şey. 25 yedi, 50 saatte Medine'de kılınan namaz 1.000 orada böyle. Beyt-i Makdis'i Hamis Cümeti Salahattin Kudüs Semih Aktayırsel yere 500 oldu muhtemelen böyle. 3 mevsim sahibi farklı bunlar. Kabe'de 1.100.000 100.000. Yani namaz mı? Hayır muhtemelen. 1 lira verdim böyle. 100.000 lira verdim muhtemelen. 10 lira verdim 1.000.000. Ya bu Allah-u Ekber dedi. 100.000 lira demiş muhtemelen. Böyle. Bir tevhid çekti. La illallah dedi, 100.000 katı muhtemelen böyle. Yani ne yaparsa yapsın, her ibadetin sahibi 1.100.000 ne kadar muhtemelen. Ne anlamı geliyor bu? Kişi oraya gittiysem orada, ömrünü orada boşta geçirmeli vakti muhtemelen böyle. Yani her nefesi o değerlenmesi gerekiyor Mekke'ye muhtemelen böyle. Boş geçmemesi gerekiyor böyle. Yine hadis-i şerif Peygamber Hazretleri yenzülü ala hazel beyti bu beyti şerif peygamber buru iniyor. Gökte iniyor böyle. Fikir yemi miyeti yoşuna rahmeten. Her gün beyti olan üzerine bir etan saçılıyor. 120 rahmet iniyor Allah'a. 120 rahmet iniyor muhtemelen böyle. Ya bunu bir görevden duydum muhteremler. Orada kendi ağzından dinledim muhteremler. Mesela Giri Hazretleri vardı. Kırklardan kendisi muhterem. Onu da kendim dinledim o şekilde böyle. Ve nur girdi de böyle. Muhterem böyle böyle. Tavuk görüyor böyle. Ve böyle şıp şıp hep geliyor muhterem böyle. Damlıyor muhterem böyle. Geliyor oraya böylece. Demek ki 120 rahmet her gün geliyor oraya. Sittüne littaifine. 120 rahmetin 60'ı onda tavaf edenlere. Yarısı yani bunlar tavaf edenlere. Kim ona tavaftaysa onlara %60'ı onlara o rahmet ilahi geliyor böyle. Allah rahmetimle nur kaplıyor bunları böyle. Verbi ona limsali yine. 40'ı da on namaz kılanlara. Kaza kılan, nafile kılar namaz kılanlara. Yüzüne nazirine 20'si de oturup kâbi bakanlar muhtemelenler. Bak muhtemelen. Hiç boşa bunlar böyle. 120 rahmetin yarısı 60'ı tavaf edenlere bak. Tavaf edenler muhtemelen. Onlara geliyor. 40'ı namaz kılanlara böyle. Ne olsa namaz, kaza olsun, ne yapıyorsun namaz kılanlara böyle. 20'si de oturup kâbi bakanlara muhtemelen böyle. Şimdi bir de orada kutuplar var muhtemelenler Kâbe'de. Gündüz gece değişiyor bunda. Bir alpe asatere la tavre bir şemsi min yemin bir gün günüzünde güneş batmadan önce güneş batınca kadar batmaya şey böyle. Yani gün İslam'da imsaktan başlar. Sabah namazına başlar ve imsaktan başlar böyle. İmsakla güneşin batışı arasında. Min yemin illa ve yutufu bihaze beyti rejim mir ebdali. Ebdal'dan biri tavaf eder. Mutlaka her gün muhtemelenler. Ebdal. Abdal değil ama abdal kötü olmuyor. Ebdal. Bedelden çoğul olmuşlar böyle. Ki bunda yediler. Yedi evliya vardı muhtemelen. Dünya diye bölmüşler. Yedi iklim bölmüş dünya böylece. Her birine bir mutlaka bakar bunlar böyle. Yani uçan kuş, denizdeki balı bunlar sorumlu oluyor. Tam böyle. Her gün imsak vaktiyle güneş batışı arasında batmadan önce mutlaka bir abdal tavafta bulunur muhteremler böyle. Yedi sebe dolaştı böyle. Kim o anda denk ona bir denk gelirse o tava başka olur böyle. Çok kez oldu. Çok kez oldu böyle. Hafif görür muhtemelen. Kısa girer böyle. Uşak gibi olur böylece. Bir zor böyle. Ama her gün mutlaka her gün gündüz bir ebdal yedilerden biri onu tabi olur. Yedilerden biri böyle. Vela yaddül fecrü minet illa tabi bihi vahidin minel evtadi. Akşamdan sonra ne oluyor? İmsak vaktine kadar gece şeyde bir kutup evtadi. Üçte bunlar muhtemelen. Üç kutup vardı. Deniz, hava, kara kutup vardı böyle. Kutudan biri de gece orada tavaf eder muhtemelen böyle. Tavaf eder böyle. Onun tavaf olduğu zamanlar tabi bu kutuplar orada hatim indirir muhtemelen her gece orada muhtemelen böyle. Her gece bir orada hatim indirir muhtemelen. Elhamdan başlar. Nas suresine okur böyle. Ama uzun sürmez okur muhtemelen böyle. Tayyiz zaman var. Yani zaman işte zaman. Yani zamanda bereket oluyor böyle. Zaman değerli olan anlara böylece. Şimdi aklıma gelen muhtemelen bir olay inşallah. Medine'den Türkiye'ye döneceğim zaman dedim bir gideyim Mekke'ye ömrü yapayım dedim. Ömrü tavuk yapayım dedim böyle. Gittim Mekke'ye mükerremeye. 60 yılların başlarında o zaman ömrüye gelmiyor dışarıdan. Çok denler ki abi muhtemelen böyle. Akşam gittim buraya böyle. Çok az insan böyle, tek tek böyle. Ama tavuk durmuyor muhtemelen böyle. Bir kişi burada, bir kişi orada, bir kişi orada muhtemelen böyle. Böyle. O kadar serbest. Tavuk şov bitiyor ama. Daire küçük. Hemen duvarın dibindesin böylece, küçük. Her seferinde, her seferinde, her şartında Hacı Süreyya gel, başına sok muhtemelen 10 dakika durursun böyle. Kimse aklına gelmiyor. Baştan polis buluşacak böyle. Gece sebebi bu şekilde muhtemelen böyle. Hatta gece arasında geçti. Bazen hafif uyku veriyor. Dayanayım bir direği hafif böyle. Hafif dalayım. Abdest az veriyorum oradan. Gene gireyim tuhafa diyeyim. Belki artık son diyeyim bu gelişim Beytullah buraya. Bir ara baktım. Ancak 20 kişi var muhtemelen. Bak, bak. Tam durmuyor. 20 kişi böyle. Şimdi o anda düşündüm böyle. Dedim mutlaka kutup, bunların birisi kutup şimdi burada. Yani biri kutup, bunların birisi. Acaba hangisi? Yalnız muhteremler kutup deyince, onlar olmaz da gösterişli gözü batmaz onlar muhterem böyle. Öyle şarja girmez onlar muhterem böyle böyle. Gözü batmaz onlar böyle. Gayet sade yapar böyle, mütevazı böyle. Yani onlar kutup demez gören kişi onlar muhterem böyle böyle. Onlar giyimlere böyle. Evlullah böyle muhterem böyle. Onlar kaçar gösterişten böyle. Şimdi tabii isteyerek zaten böyle. Şimdi yanına bakıyorum böyle, bakıyorum. Acaba bu kutup acaba? Gönlüm değildi ya yani şimdi. Oraya bakıyorum derken böyle. Son şaftımda alttan oraya geldim. Biri oturmuş altının karşısında. Tavapta değil. Hatim okuyor, Kur'an okuyor muhtemelen böyle. Hafif sesli okuyor böyle. Ama tek ben duyuyorum onun sesini. Duyuyor muhtemelen böyle. Sanki bir Kur'an okuyor böyle. Kur'an-ı Kerim'in son cüzünde, amme cüzünde. Hatim bitiriyor demek ki böyle. Okuyor. Ama bu kutubun tamamı muhtemelen böyle. Hatim ediyor böyle. Hatim ediyor. Kutup bu da muhtemelen böyle. Önüne bakıyor. Hep bir tempoda böyle. Böyle bir farklı okuyor böyle Kur'an-ı Kerim'i. Sanki benim yanımda Kur'an okuyor böyle. O kadar bu şekilde. Dedim kutup bu. Ne yapayım? Son şartındayım böyle. Yarısı dönmüşüm. Yani döneyim, gelin yanıma oturayım böyle böyle. Döndüm ama gel yok oturayım böyle. Görmeyelim bana gelin muhtemelen böyle. Eyvah kaçırdım ama. Kaçırdım muhtemelen. O kadar üzülüyorum muhtemelen böyle. Şimdi kutuplar olmadı muhtemelen yediler. Kalmayacak o zaman kopacak muhtemelen böyle. Kalmayacak kutuplar, kalmayacak. Yetişmeyecek yerlerden muhtemelen. Yetişmeyecek yerlerden muhtemelen böyle. Yediler, kırklar. Üçler, kutuplar, bunlar üçüzler. Bunlar görevli evliya var, görevli onlar muhtemelen böyle. Bunlar görevleri var bunların böylece. Hele kutubu haber olmadan bir şey olmaz dünyada muhtemelen o gün, o gece. Yani kutubu haber olmadan böyle böyle. Bir uçak mı düşecek, gemi batacak, deprem olacak, sel mi olacak? Onun haber olur muhtemelen kutubu böyle muhtemelen. Onun haber olur bu şekilde. Onun bilgisi olur mutlaka onların böylece. Onun bilgisi içerisinde böyle. Bir de kutuplar yardım ederler müslümanlarına. Böyle gereken yere böyle. On oturmaz evlerinde böyle yani. Gelsin, cihazı gelsin, şunlar bunlar, onlar kaşar bunlar muhtemelen. 7 yaşında bunlar. Kendini belirtmez mi onlar kendilerine böyle, tanıtmaz mı kendilerine. Öyle eski meslek giyerler, şey yaparlar böyle, fazla bir takva göremiyor dışarı, dış görünüşleri onların böyle. Ama kaşar da bunlar, bunlar böyle. Sonra tabii oradan dönüş var muhtemelen şimdi böyle. Oradan dönüş var. Gitmek var. Yani dönüş var muhtemelen. Bir orada kalmak da var muhtemelen böyle. Kalmak muhtemelen. Kim orada kalıyor? İbn Maraş'ın maddeleri Kabe binayı yaptı. Ör duvarlara böyle. Yani taş, çamur örülüyor böyle. Örülüyor. Ama her taş Kabe'de ben de bir taş olayım diye her dağ. Dağlar muhtemelen böyle. Taş yoruldu taşlar. Hatta bay İsmail al beni. İsmail beni al. Peygamber de onu yapıyor. Ya Allah muhtemelen. O da bakıyor, ona göre alıyor böyle. Düzgün taşla seçiyor, onları getiriyor. O taşlar da ne mutlu taşlar da muhtemelen böyle. Allah'ın rahmeti üzerine onlara ver, taşlar da böylece. Yani cennetin bir parçası, Peygamber'in doğduğu, yaşadığı yer, büyüdüğü yer de böyle. Kur'an-ı Kerim'in geldiği bir yer. Beytan olduğu bir yer, hac orada yapılıyor, hepsi orada yapılıyor böylece. Mekke-i Mükerreme'de Emin Belde. Güvenli yer. Bir av muhteremler, mesela derin gibi bir tavşan, bir kurt onu hücum etti haremin dışında. Mekke'de harem bölgesi vardı böyle, harem böyle. İbrahim Aleyhisselam onu işaretledi, taş koydu onu böyle. Aynı şey belli gelen bir şekilde böylece. Haram bölgesine böyle, Mekke'nin dışından böyle edildi. Haram bölgesi Allah'ın güvenliği yeri, emin yeri muhtemelen. Orada savaş olmaz muhtemelen böyle. O olmaz, savaş olmaz orada. Allah'ın koruması, Mekke'nin koruması olarak böyle. Bir hayvan, mesela bir tavşan, kurduğunu saldırdı haremin dışında. Yakalayamadı, hareme kaçtı mı, kurduğunu dokunma muhtemelen. Dokunmuyor. Devlet amiri, şi ayetin beyni atın. Vekâ İbrahim. Şi ayet beyni atın. Orada Kâbe'nin bu yerde Allah açık ayetleri bir müdür muhtemelen böyle böyle. Ne var mesela muhtemelenler? Kuşlar. Orada göğünceler var muhtemelen böyle. Hangi göğünce bunlar? Peygamberimizin girdiği mağarada yuva yapan iki var ya, çift göğünce onların nesli onları muhtemelen böyle. Peygamber Mekke'den çıkarken Seyir mağarası böyle, üç gün kaldı muhtemelen böyle. Girince örümcek yuva yaptı, ağ yaptı örümcek böyle. İki kuş geldi, çift erkeğe gittik böyle, yuva yaptılar muhtemelen. Yumurtalar buraya böyle. İki kuşun dişisi oradaki kuşlar muhtemelen. Kâbe'de kuşlar muhtemelen böyle. Kuşlar da orada uçarla tavaf ederler ama Kâbe'de geçmezler muhtemelen böyle. Böyle gelir, etana geçer muhtemelen böyle. Yani özel bir hatta bir Allah dostu tüm muhtemelen böyle. Bilmem kaç senedir Mekke'de kaldım diyor. Hep onlara baktım diyor. Biri diyor, geçmiyorum ben. Neden geçiyorum ben böyle? Sonra zemzem suyu muhteremler, dünyada bir tane ayet böyle. Zemzem suyu muhteremler. Bir kuyu. Kuyu muhteremler böyle. Yani şimdi buradan mesela bir kuyu değil mi? İtfaiye gelsin, hortumu taksın. Kalın hortumu taktı mı 15 dakikada suyu biter. Kuyu muhteremler. Toktan motorunu ben taktım böyle. Zemin kuyusu bir kuyu muhteremler böyle. Büyük değil böyle muhteremler. Hazreti'ye yakın böyle. 8-10 metre mesafede. Hiç açıdayım onun böyle. Bir oda içerisinde. Etrafında bir taş var. Yekpare taş oyulmuş. 1,5 metre yüksekliğinde. Onun başında oturuyor böyle birisi. Kovaç çekildi böyle muhterem böyle. Böyle. Tabii motoru çekiyor. Şimdi motor çekiyor mesela. Bakın muhtemelen hac zamanında. Hac zamanında 24 saat motor çalışıyor. Kavun borla muhtemelen böyle. Oradaki hacı içiyor muhtemelen böyle. Orada her hacı böyle içiyor muhtemelen böyle. Dönüşte her kalıyor bidonlarına. Ama su bir eksiğim yok muhtemelen böyle. Eksiğimliğe. Üç tane kaynağı var muhtemelen böyle. Üç kaynağı böyle. Bir evi kuvvetten geliyor muhtemelen. Biri Hacı Esvet'ten ve Saban'a gelip, biri de Merve'den gelir muhtemelen böyle. Üç gözü var muhtemelen böyle oraya. O da cenaze suyu muhtemelenler. Ve Peygamber buyuruyor, lima şirbe, mazemzem, lima şirbele. Bir insan onun içerken niyeti neyse, ona şifa. Mazem şifa, lima şirbele. Neye niyeti yaparsan muhtemelen böyle. Yaparsın muhtemelen böyle. Şeker hastalığı vardı mesela. Alır onu besmele çeker. Allah'ım bu şeker hastalığımın şifa istiyormuşum muhtemelen böyle. Halisen yaptığı niyeti yaptı mı şeker düşer muhtemelen böyle. Dans düşer böyle. Yani kanser ne varsa değil mi bunu? Lima şirbele muhtemelen böyle. Acıktı. Aç kaldı. Onu içer. Karnı doyar muhtemelen böyle. Hastalığı ne olsa bile şifa bulur muhtemelen böyle. Orası böyle başka bir yer muhteremler. Tabi oradan dönüşte ne gerekiyor oradan böyle? Son bir tavafını yapar. Orada yine tavafı böyle. Böyle gerisi geriye. Bir etrafa bakarak oradan hüzünlü olarak böyle mahzun olsun oradan çıkar. Türkiye vatana dönünce gittiğinden daha iyi olması lazım insanın. Giderken mesela dinde dönüm de az böyle. Fazla kendini de koruyamıyor, bir şey yapamıyor böylece. Eğer dönüşünde daha tekva ise onun ömrü sadece kabul olmaktır. Bu anlatım böyle. Yok, hacca gitti, ömreye gitti, üstler beşi gitti ama aile hamam tas mutlu böyle. Gene kredi alır, adına faiz alır böyle, onu da yapar, bunu da yapar böyle. Başlığı gevezeyi yapar böyle, gözü her şeye bakabilir böylece. Onun şeyi pek olmamış muhtemelen böyle. Olmamış. Çünkü üç ay öyle oraya gidinler muhtemelen der. Yerim Rastilam bir ay yaptı Kabe'yi, bitti. Oturdu da Yerim Rastilam. Yanında oğlu İsmail Aleyhisselam. Çok itaatli babasından böyle. Neresi hemen emrinde böyle. Oturdu böyle. Yerim Rastilam böyle Kabe'ye baktı yaptı Kabe'ye, bitti yani böyle. Etrafa bakındı, etraf çöl, kızın çöl. Yanıyor taraf böylece, insan az. Yemen'de gelen bir Cürüm kabilesi var, diyor. Bir kabile geliyor oraya böyle. Az insan var burada. Ya Rabbi, sen emrettin, ben bu beşerimi yaptım. Ama kim gelir buraya? Yani yerleşim alanları çok uzak. Çok uzak onlar buraya. O zaman Medine yoktu daha o zaman. Medine sonra kurulur, Medine kurulur böyle. Medine yok o zamanlar böyle. Şam, Mam, şuna falan var böylece. Uzak yerleşim alanları. Ya Rabbi buraya kim verir bunun tavafa? Bu çölü kim aşar bu kızın çölleri böyle? Aşar. Ben buraya dedim, ya İbrahim sen onları davet et. Ben duyururum ama buraya gelirim onlara böyle. Bir rivayette Maka İbrahim'e çıktı. O taşa, iske taşı tutan böyle. Taş yükseldi böyle. Bir ayet Ebu Kubeyza'na çıktım mesela. Ey ruhlar! Daha biz yokum. Ey ruhlar! Rabbim emretti. Ben bu yetişeri yaptım. Bunu tavaf etme geliniz buraya. Cevap verdi ruhlar muhtemelen. Lebbeyk ya İbrahim, lebbeyk. Bazısı bir defa diye bekti muhtemelen. Bazısı cevap vermedi. Bazısı iki, üçler, beş sefer. İmam Hazım 55 sefer demiş muhtemelen. Kim o anda kaç sefer lebbeyk diye cevap vermişse okulaya gidecek oraya muhtemelen. Oraya gidecek muhtemelen. Diyecek. Dedi ki şeytan, ya Rabbi bana izin ver, ben de çağırayım. Bana tabisan olacak bunda yeni insan çıktı böyle. Davruk halinde insanlar böyle. Gelmemiş ya daha. Ben de çağırayım. Ben çağ bakayım. Şeytan çağırdı bu sen muhtemelen. Kim onda lebbekti şeytana? Onların da şeytan olacak. Şeytan böyle. Oraya gidecek, daha bir olacak orada böyle. Bu ayağın bastı, bu Araplara şöyle, Araplar biz şunlar bunlar derken böylece hep ona kötüler muhtemelen böyle. Orada sıkılır, bunalır böyle, daralır böyle, uflar böyle. Yani geç gelir, çabuk çıkmak ister böyle. Bu da şeytanı muhtemelen. Bu daha kötü olur Allah'a muhtemelen böyle. Bir de Mevlam'ın daveti ezelde muhtemelen. Allah'ın daveti muhtemelen böyle. Rabb'in daveti muhtemelen. Kullarım. Neyim ettiğine tabi geliniz, kim cevap verirse onlar gider orada kalır onlar muhtemelen. Ölür onlar muhtemelen. Yanar onlar. Onlara gidin yanar muhtemelen. Allah aşkına yanar onlara böyle. Onlar Kabe'yi görür muhtemelen. Biz taşı görüyoruz yani. Astral'e göre böyle. Onlar Beyhut'a görüyorlar. Nuru görürler. O kadar melekler tuhaf ediyor. Melekler hep tuhaf ediyor. Ne evliya tuhaf ediyor onları. Onları görürler. Yanar bunlar. Orada can verir onlar muhtemelen böyle. Rabbim nasip hepimiz inşallah muhtemelen arasını hakikaten tuhaf etmeyi muhtemelen. Oraya sevmeyi, gün orada olmasına nasip etmeyi inşallah muhtemelenler. Diyelim Fatiha.